เรื่องวิกิตการทางวัฒนธรรมตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย มันสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความผาสุกทุกประการจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมพุทธบริษัทเพื่อนร่วมพุทธศาสนาตลอดทั้งพรรษาทุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ผลใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวธรรมิกถาปาตกถาธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ท่านทั้งหลายจงได้ตั้งอกตั้งใจฟังกันให้ดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่พระศาสนาเสื่อมต่อไปตามสมควรแก่เวลาอันจะพึงมีในวันนี้ธรรมิกถาที่จะนำมากล่าวในวันนี้ขอพูดในหัวข้อว่าวิกฤตการทางวัฒนธรรมใช้คำว่าวิกฤตการทางวัฒนธรรมซึ่งท่านทั้งหลายจะต้องฟังกันอย่างใช้ความคิดพินิจพิจารณาวัฒนธรรมวัฒนธรรมคำนี้ก็คือธรรมคือผลของการกระทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงจากความป่าเถื่อนมาสู่ความเจริญรุ่งเรืองถ้าทางวัตถุมันก็เจริญรุ่งเรืองแต่ทางจิตใจมันก็สงบเยือกเย็นวิวัฒนาการมาจากความเร่าร้อนแห่งจิตใจความระเหยเร่ร่อนความกัดกุ้มตึงเครียดมาสู่ความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจเรียกว่าวัฒนธรรมทางจิตและจากความป่าเถื่อนจากความไม่เจริญมาสู่ความเจริญรุ่งเรืองทางวัตถุทางเทคโนโลยีทั้งหมดนี้ก็คือวัฒนธรรมวัฒนธรรมทั้งทางฝ่ายวัตถุและฝ่ายจิตใจรวมกันความเจริญทางวัตถุและจิตใจเนี่ยเรียกว่าวัฒนธรรมวัฒนะวัฒโนวัฒนาคือความเจริญรุ่งเรืองสว่างสวยสงบเยือกเย็น แต่ทุกวันนี้มันเกิดวิกฤตการณ์คือมันเจริญรุ่งเรืองแต่ทางวัตถุแต่มันเร่าร้อนทางจิตใจมันก็เลยไม่สมดุลกันเกิดวิกฤตการณ์ทางวัฒนธรรมสมัยโบราณนู้นไม่เจริญรุ่งเรืองแต่สงบร่มเย็นทางด้านจิตใจสมัยก่อนได้ทางจิตใจแต่ทางกายก็ยังขาดแคลนยังทุกข์ยากลำบากน้ำไม่ไหลไฟไม่สว่างหนทางไม่ดีคมนาคมไม่สะดวกสบายอย่างทุกวันนี้ทีนี้พอมาถึงยุคปัจจุบันนี้มันจะเจริญเหมือนกับจะแข่งเทวดาบนสวรรค์มีอยู่มีกินอย่างสะดวกปานีตทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับผู้ที่มีเงินมีทองทีนี้มันก็เลยมีการเกิดวิกฤตการณ์ไม่สมดุลกันขึ้นมาในการพัฒนาสั่งสมวัฒนธรรมเหล่านี้ขึ้นมาจึงเกิดวิกฤตการณ์การเจริญทางวัตถุทางเทคโนโลยีโดยไม่คำนึงไม่เลี้ยวแหลถึงศีลธรรมคือการพัฒนาวัฒนธรรมทางจิตใจเลยนี่มันก็เป็นปัญหา เป็นปัญหาดังกล่าวแล้วไม่สมดุลกันมันเกิดความผิดพลาดโดยมากนั้นเพราะเรา ชี้และก็เน้นย้ำกันแต่ในแง่ที่ว่าพัฒนาทางวัตถุทางเทคโนโลยีมุ่งความเจริญกันทางวัตถุการขยายตัวความเจริญเติบโตด้านปริมาณและการเพิ่มพูนของตัวเลขด้วยการพัฒนาที่เน้นหนักด้านเศรษฐกิจโดยให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าบทบาทเป็นพระเอกในโลกคือปัจจุบันโดยเฉพาะผู้รู้ในประเทศที่พัฒนาแล้วและก็องค์การของโลกคือสหประชาชาติทุกวันนี้ได้ตระหนักถึงความผิดพลาดและผลร้ายของการพัฒนาแบบนั้นว่าแม้จะประสบความสำเร็จมีคุณค่าเป็นประโยชน์แก้ปัญหาให้แก่มนุษย์ได้มากมายก็จริงอยู่แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นมาใหม่จากการพัฒนานั้นมันก็มีความร้ายแรงเป็นอันมากจนกระทั่งทำให้รู้สึกกันว่าความเจริญนั้นได้มาถึงจุดที่ติดตันซะแล้วถ้าคืนดำเนินความเจริญทางวัตถุกันต่อไปในทิศทางนั้น มนุษย์ชาติก็อาจจะถึงกับประสบความพินาศสูญสิ้นไปก็ได้กล่าวโดยสรุปในเวลาที่จำกัดที่มีอยู่นี่ก็ขอกล่าวถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในขบวนการแห่งการพัฒนาของวัฒนธรรมทั้งทางวัตถุและทางด้านจิตใจที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่าในวงกว้างที่สุดนั่นก็คือทางด้านธรรมชาติแวดล้อมการพัฒนาได้สร้างมลภาวะขึ้นเป็นอันมากก่อให้เกิดภาวะดินเสียน้ำเสียอากาศเสียทรัพยากรร่อยรอป่าถูกทำลายทั้งโดยมนุษย์ตัดโค่นเองและก็โดยธรรมชาติอันเป็นพิษที่เรียกว่ามลพิษพืชและสัตว์สูญพันธุ์ไปปีละนับเป็นพันๆชนิดดินพังชั้นของอากาศโอโซนเลเยอร์ได้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่เป็นอันตรายต่อระบบนิเวศกำลังพังทลายจากมลพิษและสารเคมีต่างๆทั้งหมดนั้นก็คือผลของการพัฒนาที่เรียกว่าวัฒนธรรมที่มนุษย์ได้ใช้มันสมองคิดค้นอะไรต่ออะไรขึ้นมาสะดวกสบายแข่งขันกับเทวดาดังกล่าวแล้วจนกลายเป็นการเบียดเบียนดุลยภาพของธรรมชาติแม่น้ำภูเขาอากาศเป็นพิษดินเป็นพิษน้ำเสียปลูกอะไรขึ้นมาก็ไม่งามเอาน้ำที่มีอยู่รดเข้าไปก็จะตายซ้ำเอาไปเอามาฝนตกลงมาจากฟ้าที่เรียกว่าบริสุทธิ์จากฟ้าจากสวรรค์ก็กินกันไม่ได้เพราะน้ำมีพิษทั้งหมดนั่นมันเกิดจากอากาศไปเยอะขึ้นมาซะก่อนทรัพยากรทั้งหลายร่อยรอป่าทั้งหลายถูกทำลายจากคนทางและจากพิษที่มนุษย์สร้างขึ้นมาจนกลายเป็นเมฆเป็นฝนที่อันตรายเป็นอย่างนี้อันตรายทางธรรมชาติมนุษย์ก็ยังไม่รู้สึกตัวก็ยังพากันพยายามที่จะกอบโกยกันให้มากทางปลาให้มากทำอะไรให้มากๆเพื่อจะได้ไปซื้อเอาสิ่งที่เรียกว่าวัตถุมาบำเรอตนเองที่นี่เมื่อมันเป็นอย่างนี้ทางด้านสังคมก็เกิดปัญหากันตึงเครียดจนสั่นเสียวปัญหาสังคมมากเกินมีการเบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบกดขี่ข่มเหงมือใครยาวสาวได้สาวเอาแย่งกันกินแย่งถิ่นกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่เป็นโตความรุนแรงเพิ่มขึ้นช่องว่างทางเศรษฐกิจและสังคมขยายกว้างขึ้นคนจนมากขึ้นจนมากขึ้นคนรวยรวยมากขึ้นจนเกิดช่องว่างที่กว้างจนเหมือนกับมนุษย์เหมือนกับเทวดาและสัตว์เดรัจฉานที่มันห่างไกลกันนู่นนะระหว่างคนรวยกับคนจนความยากจนแร้นแค้นแก้ไม่ตกตามมาปัญหาเยาวชนซึ่งเอาอย่างผู้ใหญ่ซึ่งผู้ใหญ่ผู้มากมากโลภมากกอบโกยทางวัตถุแล้วก็แสดงความโอ้อาฟุ่มเฟือยทางวัตถุแสวงหากามอารมณ์ทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสขยายอายุตนครเซพชั่นให้เด็กๆทั้งหลายเขาได้เห็นเกิดปัญหาเยาวชนขึ้นชนิดที่เทวดาก็แก้กันไม่ได้แต่ก่อนเยาวชนไม่มีปัญหามากอายุ12-13 ปีแก้ผ้าอาบน้ำด้วยกันได้ยังไม่มีความรู้สึกเป็นผู้หญิงผู้ชายเดียวนี่อายุ 5-6 ปี7 ปีมันจะเป็นผัวเป็นเมียกันเพราะมันเห็นผู้ใหญ่ทำให้มันดูก็เกิดปัญหาเยาวชนเกิดอบายามุขความเสื่อมจากศีลธรรมอาชญากรรมปัญหายาเสพติดคือคนต้องการเสพสุขทางวัตถุก็ต้องหาอะไรมาปนเปื้อนมาบำเรอจากทางตามมารมจากยาเสพติดกินน้อยๆอร่อยมากๆอิ่มนานๆกัญชายาฟินเฮโรอีนผงขาวโคเคนอะไรต่างๆตลอดตำลงมาถึงกาวถึงทินเนอร์ซึ่งเป็นยาเป็นกาวปะรสธรรมดากลายเป็นยาเสพติดชนิดใหม่ที่มีอันตรายแก่เยาวชนในชนบทและในเมืองหลวงทุกวันนี้ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มระหว่างประเทศเกิดสงครามใหญ่ๆเกิดขึ้นทั่วไปโดยเฉพาะกำลังมีความหวาดกลัวต่อสงครามนิวเคลียร์สงครามเคมีในขอบเขตที่ใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาในตัวมนุษย์ในชีวิตของมนุษย์เราเองก็ปรากฏว่ามีปัญหาเพิ่มขึ้นทั้งทางกายและทางจิตนี่คือผลของวัฒนธรรมที่มันพัฒนามาแต่ทางวัตถุโดยลืมทางด้านจิตใจทางด้านศีลธรรมทางศาสนาในทางกายมีโรคร้ายแรงที่เกิดจากสภาพจิตใจเสื่อมโทรมบ้างจิตใจเสื่อมโทรมแล้วกำลังกายที่มันไร้กำลังใจมันก็ไปไม่ได้ไกลใจเป็นนายกายเป็นบ่าวเมื่อนายปั๊มปั๊มเปิ้ลๆซะแล้วคนใช้ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรมันก็เป๋ไปด้วยกันสภาพจิตใจเสื่อมโทรมนี่ก็เป็นเหตุให้เกิดโรคทางกายเกิดจากธรรมชาติแวดล้อมเป็นพิษมันก็ทำให้ทางกายเกิดโรคจนตลอดไปจนถึงเต่ากุ้งหอยปูปลาในน้ำเป็นบาดเป็นแผลเวอะหวะตายไปเกิดจากสารเคมีบ้างนี่ทางกายมันจะมีโรคมันเกิดมาจากจิตใจเสื่อมนี่อันหนึ่งที่พุทธเจ้าว่าโรคบางชนิดเกิดมาจากดีเป็นสมุทฐานจากเสมหะเป็นสมุนุเป็นสมุทฐานเกิดมาจากกรรมการกระทำนั้นก็คือเกิดมาจากธรรมชาติแวดล้อมเป็นพิษบ้างเกิดมาจากสารเคมีบ้างซึ่งมนุษย์ผลิตขึ้นมาเองเกิดมาจากความวิปริตทางสังคมเช่นความผิดเพี้ยนทางศีลธรรมและวัฒนธรรมบ้างดังจะเห็นได้จากโรคทุกวันนี้คือโรคหัวใจได้เพิ่มขึ้นเป็นพิเศษในประเทศที่พัฒนาแล้วโรคมะเร็งโรคตับอักเสบโรคตับด่านตับแข็งพอกินเหล้ามากโรคใบไม้ในตับพอกินด้วยความโลภจะไปกินแข็งสัตว์กินสุกๆบ่อแซ่บต้องมากินดิบมันจะได้กินไวๆอร่อยไวๆฆ่าควายลงมาตัวหนึ่งหมดคาโค้งไปเลยอย่างนี้มันก็เกิดโรคใบไม้ในตรงในตับนอกจากนั้นยังมีโรคแพ้อากาศตลอดจนโรคเอดส์เพราะความสัมสันทางเพศยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานไม่เลือกอะไรกันทางนั้นนี่ทั้งโลกทางกายนะส่วนทางด้านจิตใจก็มีปัญหามากมายจิตใจของคนทุกวันนี้ประเทศไหนที่พัฒนามากประเทศนั้นเป็นคนมีจิตใจมีโรคจิตมากแล้วก็ไหลตายมากที่เรียกว่าปอกกุริไบโอหรือที่เรียกว่าไหลตายไหลตายประเทศญี่ปุ่นมาอันดับหนึ่งไหลตายก่อนเขาประเทศอเมริกาประเทศทางยุโรปเจริญมากก่อนญี่ปุ่นก็ต้องไหลตายก่อนญี่ปุ่นที่ภาษาอังกฤษว่าปอกกุริไบโอส่วนประเทศญี่ปุ่นตามมาได้นี่เจริญกว่าแม่อเมริกาก็เกิดโรคโฮราชิคือไหลตายตายกระทันหันตายเครียดประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ความเป็นนิกประกาศความเป็นนิกนิวรีอินดัสทรีคันทีเรียกว่าอุตสาหกรรมใหม่อุตสาหกรรมใหม่เป็นประเทศที่พัฒนาออกพังงาดออกมาในย่านเอเชียอีกประเทศหนึ่งอุตสาหกรรมใหม่ก็เริ่มไหลตายใหม่ๆมากขึ้นไหลตายแล้วยังไม่พอโรคกลัวไหลตายยิ่งมากขึ้นแต่ไม่เคยกลัวโรคที่เมาเหล้าตายหรือโรคที่เกิดมาจากมลพิษนี่ส่วนมากมันคือโรคของจิตใจนั่นเองนั่นแหละจิตใจคนในประเทศที่พัฒนามีความเร่าร้อนกระวนกระวายแม้วัตถุจะพรั่งพร้อมครับข้างหลังไหลแต่จิตใจเขาก็ว้าเหวเร่าร้อนเดียวดายไม่มีความสุข บังเกิดความเหงาความว้าเหวความรู้สึกแปลกแยกแม้เจริญมากโรคจิตก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นจำนวนคนฆ่าตัวตายเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้วจำนวนคนฆ่าตัวตายจะเพิ่มสูงขึ้นนี่ถ้าเรามาพิจารณาทบทวนวิถีทางของการพัฒนาของวัฒนธรรมที่ผ่านมาก็จะมามองเห็นว่ากระบวนการที่พัฒนามานั้นมันขาดแคลนองค์ประกอบหรือปัจจัยอะไรไปอย่างใดอย่างปัจจัยอะไรขาดหายไปในกระบวนการพัฒนาเราทั้งหลายก็มาเริ่มคิดกันประเทศต่างๆในโลกก็เริ่มมองเห็นความสำคัญของปัจจัยอื่นที่จะต้องนำเข้ามาร่วมในกระบวนการพัฒนาด้วยกันเพื่อจะให้การพัฒนาของมนุษย์นั้นหลีกพ้นจากความผิดพลาดและการทำให้การพัฒนาได้ผลสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ทีนี้สำหรับองค์การโลกสหประชาชาติหรือประเทศใดๆก็ตามได้พิจารณาสู่ข้อยุติคือการมองเห็นว่าปัจจัยสำคัญที่มีต่อความหมายกว้างขวางซึ่งขาดไปถูกละเลยทอดทิ้งถูกมองข้ามไปไม่ถูกนำเข้ามาร่วมในกระบวนการพัฒนาก็คือวัฒนธรรมซึ่งทำให้มีมติกำหนดทัศวัตโลกเพื่อการพัฒนาวัฒนธรรมขึ้นมาเห็นไหมล่ะมันไปไม่รอดดอกมันจะไปถึงไหนถ้ามันไม่เอาศาสนาเอาศีลเอาธรรมกลับคืนมาเดี๋ยวนี้ฝรั่งร้องกันเพลียคันเชลันไคซีสคันเชลันไคซีสเกิดวิกฤตการทางวัฒนธรรมในประเทศไทยเรายังไม่รู้สึกตัวแต่เดี๋ยวนี้เริ่มแล้วเรียกร้องหาแผ่นดินทำแผ่นดินทองเอาแหละเดี๋ยวนี้เมื่อปีที่แล้วจังหวัดสกลนครของเราที่ผ่านมานั้นในหอมระดมกระพือข่าวเร่งงานแผ่นดินทำแผ่นดินทองท่านปลัดจังหวัดเมื่อย้ายไปแล้วก็ซบเซาเบาบางลงไปนโยบายนี้ก็เริ่มสางซาลงไปมันก็เหมือนไฟไม่ฟังการพัฒนาเพื่อแผ่นดินทำแผ่นดินทองนั้นมันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ไม่ใช่เป็นเรื่องเพ้อฝันที่พอเราทำกันเข้ามามันก็ได้ผลทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองข้าราชการพระสงฆ์องค์เจ้าร่วมแรงร่วมกันใจกันพัฒนาทั้งทางวัตถุและจิตใจนั่นแหละเรียกว่าแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองแผ่นดินธรรมพัฒนาจิตใจแผ่นดินทองนั้นพัฒนาวัตถุแต่ปรากฏว่ามันทำแล้วมันหอมกระพือฮือไปเหมือนกับไฟไม่ฟังแล้วมันก็เลิกพอหันไปดูหมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองที่ได้ยกป้ายขึ้นมาเรียกว่ามันดีมันงามขึ้นมาแล้วนะมันก็มีปัญหาอย่างไรก็คือมันมีปัญหาในการไม่ประสานกลมเกินกันครั้งแรกเมื่อเวลาอบรมเนี่ยมีอุดมคติสูงเลิกเหล้าเลิกบุหรี่เลิกยาเสพติดอะไรต่ออะไรเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจมากพอคนเรานี่เป็นสัตว์ชนิดเดียวที่พัฒนาศักยภาพตนเองได้จากความเป็นมนุษย์เป็นถึงเทวดาหรือมากกว่านั้นจนไปถึงแม้แต่เทวดาอินพรหมก็ต้องยอมรับก้มเศียรกราบไหว้ชนิดที่เรียกว่าวิชาจรณสัมปันโนโซเสโทเทวมนุษย์สาพูดถึงพร้อมด้วยความรู้และการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องดีงามย่อมประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายมนุษย์เราเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาศักยภาพตนเองขึ้นไปจนถึงกับให้เทวดากราบไหว้ก็ยังได้แต่ในขณะเดียวกันมนุษย์นี่ก็สามารถที่จะทำให้จิตใจตนเองนี่ต่ำทรามยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานเลวร้ายยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานเพราะนั้นการพัฒนาชุมชนของมนุษย์นี่ก็ดีมันขาดศีลขาดธรรมไปไม่ได้ทีนี้จะอาศัยให้พระพัฒนาอย่างเดียวมาโยนกองให้พระมันก็เป็นไปไม่ได้เองมันจะต้องแอบเองอาศัยซึ่งกันและกันเราจะเห็นได้ตลอดการมาว่าได้อาศัยซึ่งกันและกันประเทศชาติบ้านเมืองได้เสื่อมทรามลงไปศาสนาสุดเสื่อมลงไปเนี่ยพระที่ดีๆมีจำนวนน้อยๆเนี่ยไม่สามารถที่จะกอบกู้สถานภาพนั้นได้ต้องอาศัยชาวบ้านสังฆทานห้าครั้งที่ผ่านมานั้นต้องอาศัยพระเจ้าแผ่นดินอาศัยอำนาจรัฐเข้ามาช่วยมาคุ้มครองบ้านเมืองเราก็เหมือนกันอย่างไรก็อย่างนั้นนี่วัฒนธรรมมันก็เกิดวิกฤตการณ์วิกฤตการทางวัฒนธรรมแม้แต่เมืองฝรั่งเขาก็ถึงยุคอุดตันสหประชาชาติก็ยอมซะแล้วบอกว่าต้องนำวัฒนธรรมเข้ามามีส่วนร่วมบทบาทในการพัฒนาโลกมนุษย์ต่อไปมิฉะนั้นมนุษย์นี่แหละจะสูญสิ้นเผ่าพันธุ์เพราะการทำลายล้างกันเองเพราะจิตใจที่ขาดแคลน ด้วยวัฒนธรรมด้วยศีลด้วยธรรมนักวิทยาศาสตร์เอกอย่างอันเบิร์ตไอน์สไตน์แกก็ยังพูดว่า the worst of the future depends on moral strength and pain on moral force โลกชะตากรรมของโลกในอนาคตมันจะอยู่รอดได้ด้วยความอำนาจความเข้มแข็งความแข็งแกร่งของศีลธรรมของอารยธรรมวัฒนธรรมเหล่านี้เพราะฉะนั้นหมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองเมื่อเราได้อบรมกันขึ้นมาหมู่บ้านหนึ่งๆแล้วรู้สึกว่ามีคนที่มีอุดมการณ์คนที่เคยกินเหล้าหัวลาน้ำคนที่เคยสูบกัญชายาฝิ่นเคยเล่นไฮโล7วัน7คืนไม่กลับบ้านลูกเมียแทบจะผูกคอตายปฏิญญาณตนออกเลิกร้องห่มร้องไห้ยินดีบางคนสำนึกผิดต่อบุญคุณพ่อแม่แต่เสร็จแล้วไม่นานนักปีหนึ่งผ่านไปกลับไปดูบ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองใหม่เถอะที่นี่เสร็จเข้าสู่สภาพเดิมเพราะธรรมดาจิตใจของคนเรามันเหมือนกับน้ำมันง่ายที่จะไหลลงไปสู่เบื้องต่ำจิตใจมันง่ายที่จะไหลไปสู่ความชั่วตามอารมณ์ของตนเองตามจิตตามใจของตนเองมันฟื้นกระแสทวนกระแสนี้ถ้าไม่มีการกระตุ้นการปลุกเราอาศัยสภาพแวดล้อมภายนอกสภาพชุมชนภายนอกและสภาพเป็นอยู่ภายนอกตลอดทั้งการปลุกเราสภาพจิตใจภายในให้ฮึกเหิมในการประพฤติปฏิบัติขึ้นมามันจึงจะเจริญก้าวหน้าไปได้คืออาศัยพัฒนาภายนอกคือสภาพแวดล้อมสภาพเป็นอยู่ชุมชนต้องมาพัฒนาสภาพจิตใจภายในประสานเชื่อมโยงกันออกไปทีนี้มันเกิดวิกฤตการณ์อย่างนี้วิกฤตการณ์ทางวัฒนธรรมนี่เรียกว่าเอาไม่อยู่โกไม่กลับพอได้เป็นเบรกนิดเดียวก็ไปอีกแล้วระบบภายนอกเราจะมาสอนให้ชาวบ้านพึ่งตนเองได้มาสอนให้ชาวบ้านพัฒนาตนเองพึ่งตนเองได้ในขณะเดียวกันรัฐจะต้องเข้าใจคือจะต้องจัดสภาพแวดล้อมภายนอกให้เอื้ออำนวยต่อการที่เขาจะพัฒนาตนเองเดี๋ยวนี้หมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองเหิมกระพือกันขึ้นพระก็ทำงานกันแทบตายองค์ที่ทำงานส่วนข้าราชการที่ทำงานกับแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองที่มีอุดมการณ์ก็ ทำกันเกือบแทบล้มประดาตายแต่มีอีกจำนวนมากก็ทำลายจัดสภาพแวดล้อมเป็นดูให้เป็นพิษเกิดมลภาวะเป็นพิษทางด้านจิตใจให้แก่เขาให้พระสงฆ์องค์เจ้าเหิมกระพือกันนำให้ประชาชนเลิกละลดอบายมุขอย่างนี้ก็ทำได้ชั่วประเดียวประดาก็กลับคืนสู่สภาพเดิมในขณะเดียวกันรัฐบาลก็ขยายโรงเหล้าออกมาหลายจังหวัดประมูลกันเอาขยายลอตเตอรี่ออกมาหลายฉบับเพิ่มขึ้นมาเป็นหลายล้านฉบับหนักๆเข้านี่อีกหน่อยจะต้องออกลอตเตอรี่ทุกๆสัปดาห์หรือไม่พออาจจะทุกๆวันไม่ทันใจอย่างนี้โรงเหล้าโรงเบียร์นอกจากนั้นสภาพแวดล้อมพวกหนังพวกละครอะไรต่างๆมีใครควบคุมสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยแก่จิตใจของมวลชนมันเป็นไปไม่ได้เลยการที่เราจะมาพัฒนาปลาสร้อยปลาสิวให้มันดีมันงามเพราะผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ที่บริหารประเทศชาติบ้านเมืองหัวหน้าของคนทั้งหลายนั่นยังไม่เอาด้วยอย่างเนี้ยทีนี้เรามาดูความสมดุลทางวัฒนธรรมนั้นมันไม่สมดุลกันเลยทางข้าราชการทางรัฐอะไรต่างๆมันก็ต้องเป็นอย่างนี้ทีนี้พอพระเราจะมาเรียกผีมากกว่าพระเรียกกันเรียกว่าไม่กลับแล้วทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้เราจะมาโทษใครเราโทษใครไม่ได้เลยเราต้องโทษระบบของเราทั้งหมดเนี่ยการที่จะให้คนสามารถพึ่งพาอาศัยตนเองได้มันก็ต้องทำให้คนรู้จักพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันและแต่ละคนได้แอบอิงอาศัยกันไปมันก็จะพึ่งตนเองได้เหมือนกับในร่างกายอวัยวะของเรามีแขนมีขามีปากมีจมูกการเคี้ยวอาหารแต่อาศัยมือจับข้าวใส่ปากปากเคี้ยวก็อาศัยลิ้นนิดดุลอาหารเข้าไปสู่ฟันฟันก็เคี้ยวแล้วอาศัยลิ้นกระเดือกกลืนลงไปอะไรพวกนี้มันไม่ใช่ว่ามันจะโดดๆอยู่คนเดียวการจะพึ่งตนเองไม่เลยพึ่งคนอื่นเลยนะมันก็สุดตรงอย่างเดียวการที่จะพึ่งคนอื่นมันก็สุดตรงไปเป็นฟาเลเป็นฟาไลเป็นซ้ายจากขวาจากไปมันจะต้องพึ่งตนเองแอบเองอาศัยพึ่งพาคนอื่นคนอื่นก็ได้แอบเองอาศัยพึ่งพาซึ่งเราอย่างนี้องค์กรแห่งการพัฒนาในสังคมก็เหมือนกันรัฐก็อาศัยทางศาสนาก็ต้องอาศัยรัฐ เดี๋ยวนี้จะโยนกองมาให้ทางศาสนาพระทรงองค์เจ้าทำไมไม่พัฒนาเอาแล้วทีนี้พัฒนาได้อย่างไรพระมีน้อยผีมีมากสภาพแวดล้อมเป็นพิษแก่จิตแก่ใจเยาวชนของเราจะเอาเวลาไหนมาฟังพระเพราะหนังเอ่ยละครเอ่ยวิทยุทีวีอะไรต่างๆเกมต่างๆโอ้ยมันสติลมีแหละอิโมชั่นแต่เต็มทีนี้เราอีกประการหนึ่งก็อยากจะพูดยอมว่าเราได้ปล่อยเลยมาไกลเราปล่อยเลยมายาวนานพอนึกขึ้นมาได้ปุ๊บปั๊บจะมาหักโหมกันทันทีไม่ได้ถ้าหากเราไม่พัฒนาอย่างละเอียดพิจารณาถึงสาเหตุถึงปัจจัยกันอย่างละเอียดอย่างถี่ยิบเลยแล้วเอามาประสานกลมกลืนในการพัฒนาให้ถูกต้องรัฐจะต้องมองให้ซึ่งศาสนาประสานกลมกลืนกันกับรัฐช่วยกันทางรัฐจัดสภาพแวดล้อมชุมชนภายนอกจัดสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ภายนอกให้เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาภายในคือจิตใจทางพระสงฆ์องค์เจ้าทางศาสนาจัดสภาพแวดล้อมภายในพัฒนาจิตใจให้ไปประสานรับกับภายนอกคือทางความเป็นอยู่ภายนอกซึ่งทางรัฐได้จัดไว้ให้อย่างดีอย่างงามอย่างถูกต้องมันก็จะดีงามแต่เดี๋ยวนี้ยังพูดกันไม่รู้เรื่องไปคนละทิศคนละทางกันถึงกันเหนื่อยเปล่ามันก็หมดสิ้นพลังงานเหมือนแก๊สรั่วเมืองโบปานเดี๋ยวนี้อาตมารู้สึกเหนื่อยมากที่จะต้องไปเทศนาไปสั่งสอนในขณะเดียวกันงานเล็กๆงานน้อยๆบุญหน่อยบุญใหญ่บุญไกลบุญกาบุญสะล้องสลาบุญปั่นเขาจี้โว้ยไฟไหม้เถียงนาควายออกลูกจะมานิมนต์อาจารย์สมภพไปเทศกันตั้งแต่กลางพื้นดินยันโรงหนังยันห้องแอร์ไม่มีอะไรจะดีขึ้นเท่าไหร่บางทีบุญกระถิ่นเล็กๆก็เอาเราไปเป็นเครื่องประดับให้ไปเทศเพจก็จะฟังหนังก็จะดูเอาละบุญก็จะเอาเหล้าก็จะกินคนฟังเทศก็มีคนมายืนด่าอยู่ข้างๆก็มีเมื่อไรจะจบสักทีเทศมากอยากจะดูหนังอะไรต่างๆเหล่านี้นึกไปก็สงสารตนเองไปในตัวโอ้ถ้าพระพุทธเจ้าของเรามีพระชนมายุอยู่พระองค์มาเห็นก็ต้องสั่นพระเศียรสั่นหูว่าจะมาเทศทำไมกลางตลาดให้เขามายืนด่าเปล่าๆอย่างนี้ทั้งเสียงรถเสียงลาเสียงเพลงเสียงลำเสียงขับเสียงละครอุ้ยสารพัดอย่างแต่เราลูกศิษย์ชั้นป่าแถวนี้อาถรรพ์แท้ๆไปเทศอยู่กลางตลาดให้เขายืนด่าเล่นสบายๆให้หนังใหญ่มาเปิดสตริงทึมๆๆนึกสมเพชเวทนาการทำงานตนเองก็เหมือนแก๊สรั่วที่เมืองโบปานนั่นเองทีนี้เมื่อเป็นอย่างเงี้ยวัฒนธรรมมันก็ได้วิกฤตการไปซะแล้วเราจะมาเอาคืนได้อย่างรวดเร็วให้เขาจดอะไรดังง่ายๆเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยมันจะตายซะก่อนผู้ที่ทำงานที่นี่ไม่ใช่ว่ามันจะเป็นไปไม่ได้มันมีทางเป็นไปได้ถ้าหากร่วมแรงร่วมใจกันทั้งฝ่ายรัฐและศาสนาจะขอยกตัวอย่างง่ายว่าสมัยก่อนนั้นสภาพแวดล้อมยังไม่ได้ผิดอย่างนี้ทางบ้านทางเมืองก็อบอุ่นใจอาศัยทางศาสนาให้อบรมศีลธรรมให้แก่ประชาชนพัฒนาวัฒนธรรมทางด้านจิตใจให้แก่ประชาชนยิ่งไปกว่านั้นในสมัยโบราณพระเจ้าแผ่นดินสมัยก่อนราชาธิปไตยพระองค์ใกล้ชิดศาสนารู้จักพระธรรมคำสั่งสอนของศาสนาอย่างใกล้ชิดเคียงบ่าเคียงไหลกันเลยรู้จักภาษาทางวัดรู้จักการกระทำกิจกรรมประเพณีอะไรต่างๆของวัดวาศาสนาซึ่งมันเผ็ดกับสมัยนี้สมัยราชาธิปไตยนั้นรัฐใกล้ชิดกับศาสนามากกว่าสมัยนี้ห่างกันไกลไม่เห็นฝุ่นเลยแล้วก็พัฒนาประสานกลมเกลื่อนกันมาแล้วมันก็เป็นโชคดีคือสมัยนั้นบ้านเมืองยังไม่เจริญทางวัตถุทางเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ไม่มีสิ่งที่จะมาสติมิเลตอิโมชันมาปลุกเร้าอารมณ์จิตใจคนให้ไหลหลงให้แตกหักเพพังอย่างทุกวันนี้จิตใจคนยังสงบยังเยือกเย็นยังมีศีลมีธรรมยังเมตตาปราณีมีความเห็นแก่ตัวน้อยอาหารการกินอะไรเอ่ยในป่าในดงก็อุดมสมบูรณ์คนก็ไม่มากไม่แย่งกันกินไม่แย่งทินกันโยไม่แย่งกู่กันพิศวาสไม่แย่งอำนาจกันเป็นใหญ่เป็นโตเพื่อจะไปกอบโกยเก็บกำเอาวัตถุในสังคมในโลกนี้มากๆแข่งเทวดาไม่เป็นอย่างนั้นสมัยก่อนได้มาก็ไม่ได้ซื้อได้ขายกันมีอะไรก็แบ่งกันอยู่กันกินไปอยู่กันฉันพี่ฉันน้องการเป็นอยู่กันชนิดนี้มันเอื้ออำนวยต่อการพัฒนาทางด้านจิตใจทีนี้พระสงฆ์เจ้าอ้าวในสมัยนั้นไม่ต้องมาเทศมาพูดมาจามากอย่างทุกวันนี้ ก็ปล่อยกันไปตามสบายคนเข้าวัดเข้าวานอนรออาราธนาอยู่ที่วัดคนล้มคนตายเป็นอะไรเข้ามาหาพระเองพระก็ถือคำบีขึ้นไปอ่านไปเทศให้คนฟังคนสมัยโบราณไม่ได้หนังสือจบด็อกเตอร์ปริญญาอย่างทุกวันนี้พระพูดอะไรเขาจะว่าสิ่งที่เขาจะได้ยินได้ฟังคือวัดเขาจะมาฟังเทศนิยายชาดกอะไรต่างๆพระเจ้าสิบชาติพระเจ้าห้าสิบชาติพระเจ้าห้าร้อยชาติเขามาฟังเขาก็รู้จักบาปบุญคุณโทษวัดวาอารามมีส่วนขัดเกลากล่อมเกลาจิตใจให้เยือกเย็นสงบรำงับเมตตาปราณีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กลับไปบ้านทางบ้านเมืองพูดอะไรสอนอะไรให้ทำอะไรก็ง่ายในการพัฒนาตัวเขาเองนี่มันเอื้ออำนวยกันอย่างนี้ในสมัยโบราณนะทีนี้เมื่อภัยคือการความเจริญทางวัตถุทางเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ยังไม่เข้ามาในช่วงนี้เราได้ปล่อยปะละเลยประชาชนไม่ค่อยสอนธรรมะลึกซึ้งลงไปจนถึงเรื่องอริยสัจสี่พวกมรรคมีองค์แปดอิทัปปัจจยตาตถะตาอาตมยตาอะไรต่างๆไม่เคยได้ยินไปเปิดหนังสือใบลานคัมภีร์ต่างๆไม่พูดถึงเรื่องนี้ก็จะสอนกันเรื่องศีลเรื่องทานธรรมดาธรรมดาธรรมดาแต่พอมาถึงยุคปัจจุบันมันเกิดอาการคอนฟลิกต์ขัดแย้งกันขึ้นมาซะแล้วมัวแต่พูดอย่างเก่ามันก็เอาไม่อยู่ทีนี้พอจะมาพูดถึงเรื่องอริยสัจ4เรื่องทุกข์เรื่องปัญหาเรื่องเหตุให้เกิดปัญหาหนทางดับปัญหาความดับลงของปัญหาต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ด้วยปัญญาชอบเขาก็เอาไม่ได้อีกเหมือนกันเพราะเขาได้เหลิงเจิ้งเสียนิสัยซะแล้วสมัยก่อนนอกจากไม่สอนอย่างนี้แล้วประชาชนยังไงยังไงก็เข้ามาหาพระหาวัดหาวาวันอย่างคันพระสงฆ์องค์เจ้าที่บวชเข้ามาแล้วไม่เข้าใจหลักธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่พระพุทธเจ้าของเราท่านตัดเอาไว้ถึงความเสื่อมศาสนาเหตุให้เกิดความเสื่อมสี่ประการนั่นมันก็เข้าเป้าในอนาคตบอกว่าพระสงฆ์องค์เจ้าไม่ศึกษาธรรมไม่ศึกษาวินัยโดยถูกต้องแยบคายจับมาผิดๆก็ไปสอนคนอื่นผิดๆอย่างนี้สอนผิดๆเพื่อเอาลาภเอาสักการะเข้ามาสู่ตัวอย่างนี้ก็เป็นไปเพื่อความเสื่อมอันตรธานแห่งพระธรรมต่อมาก็เป็นผู้มากมากอยากใหญ่ว่าอยากสอนอยากเข้ามาบวชในธรรมวินัยถอดทุละในวิเวกไม่อบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญามีข้อที่สองเหตุให้เสื่อมข้อที่สามผู้ที่จมทรงจำไว้มากๆจำได้อย่างแม่นจำแต่ไม่เอามาสอนคนอื่นเดี๋ยวก็ตายไปนี่ก็เป็นเหตุให้ศาสนาเสื่อมข้อที่สี่พระเถระผู้ใหญ่บวชนานล่วงการผ่านวัยเป็นผู้มากๆสะสมเป็นผู้ทอดทุละในวิเวกไม่พยายามทำความเพียรให้เห็นแจ้งสิ่งที่ยังไม่เห็นแจ้งให้บรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเป็นผู้โลภมากสะสมบริขารต่างๆผู้บวชมาสุดท้ายภายหลังก็เอาอย่างสี่อันนี้และพระผู้ใหญ่เป็นหัวหน้าในการก้าวล่วงทำความผิดให้คนอื่นเห็นเป็นตัวอย่างโคมๆอยู่นั่นก็เป็นเหตุให้ศาสนาเสื่อมเราก็จะเห็นได้ว่าเดี๋ยวนี้สมัยโบราณนั่นเมื่อมาถึงคนเข้าวัดเข้าวามากๆก็สอนเขาอย่างไรที่ตนเองจะได้ยังไงที่จะถูกใจของเขาโดยไม่คำนึงถึงความถูกต้องเขาก็ทำอย่างนั้นทำตามพระนั่นแหละแต่มาถึงบัดนี้การกระทำเหล่านั้นมันเป็นพิษเป็นภัยเรามาสอนกันใหม่มันก็เอากันไม่ได้เขาไม่กลับเขากลับเห็นว่าโอ้ยมาสอนอย่างนี้มันกระทิ้งจารีตของประเพณีอันดีงามยกตัวอย่างง่ายๆงั้นทุกวันนี้เราจะสอนชาวบ้านให้เลิกการเอาบุญการทำบุญชนิดที่ฆ่างัวฆ่าควายอบายมุขกินเหล้าเมายาจ้างหนังจ้างหมอลำจ้างละครมาเล่นในวัดนี่ทำบุญ5เสี้ยแต่ไปซื้อสุราฆ่าควายกินซะเป็น20เป็น100อย่างนี้ทำบุญ5สิ้นเปลืองไปกับสุรากับอบายมุขซะเป็นร้อยอย่างนี้ให้เขาเลิกมาทำบุญชนิดที่เป็นบุญในศาสนามีทานละไมศีลละไมภาวนาไมอบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาการเสียสละเพิ่มพูนขึ้นอย่างนี้จะดีกว่าการเอาบุญที่มีแต่อบายมุขเขาก็เห็นเขาบอกว่าแต่พ่อแต่แม่ทำมาแล้วพ่อแม่ทำมาแล้วเอาบุญยังไงไม่ได้กินเหล้าเมายาไม่ได้ฟังหมอร้องหมอแล้วมันจะเป็นบุญยังไงแล้วไปผู้เขาก็เถียงเขาไม่เอาด้วยแต่พานๆก็บอกว่าพระผีบ่ายเหมือนฉิมหีบฉิมคองทิ้งยาลีดเหตุคองไม่ซื้อพลอยตาวารอยปูเอาไปนอนกลายเป็นคนชั่วไปเลยเราทิ้งเห็นไหมล่ะเพราะเขาเคยชินกับสภาพอย่างนี้ซะแล้วจะไปชวนเขากลับคืนมาทันทีมันเป็นไปไม่ได้เอาไปเอามามันก็เหนื่อยกันแหละทีเนี้ย นางนาข้าวกลายเป็นคนอัปปีกาละกีจังไรไปเลยที่เราจะมาสอนเขาอย่างถูกต้องดีครับเพราะเขาคุ้นเคยกับระบบอย่างนี้สมัยก่อนเอาบุญเอาทานนี่ก็ต้องมีหมอลำมีอะไรหนังตาลุงอยู่ในวัดไม่มีใครว่าแต่มันก็ไม่เสียหายสมัยก่อนนั้นเพราะว่าในหนังตาลุงในเรื่องหมอลำมันเป็นมโหสถทางวิญญาณเขาสอนเขาลำเรื่องพระเจ้า500ชาติพระเจ้า10ชาติพระเจ้า50ชาติเรื่องบาปบุญคุณโทษคนฟังแล้วก็เกิดสำนึกอุทาหรณ์ขึ้นมาพระเอกเป็นฝ่ายธรรมะส่วนยักษ์ส่วนมารเป็นฝ่ายอาธรรมอย่างนี้มันก็คุ้นเคยอย่างนั้นพวกหมอลำเอ่ยพวกหนังตะลุงเอ่ยพวกลิเกละครเอ่ยที่เขาเล่นในวัดโบราณเขาสอนธรรมะกันทางดนตรีทางการบันเทิงทางมโหสถแต่เดี๋ยวนี้ไม่เป็นอย่างนั้นมันก็มาเพิ่มพูนกิเลสอย่างนี้พอฉายหนังออกมาก็แก้ผ้าออกมาหากันแล้วกอดกันจูบกันอ้าวแล้วหมอลำมันก็มีลำกันตั้งแต่เรื่องไตเสดือนางนางเข้ามันจะแก้ผ้าลำทั้งกลางวันยังไงเนี่ยนี่ก็เอาเรื่องราวจากโบราณประวัติพ่อแม่เคยทำมาอย่างนี้ทำไมทำอย่างนี้มันจะเป็นบุญอย่างไรเราจะไปชี้แจงอย่างไรเขาก็เถียงทีนี้อ้าวหางัวข้าวควายกินบุญกฐินทีฆ่ากัน10ตัวอย่างนี้พอมีเงินเข้าวัด 3,000 บาทค่าควาย10ตัวอย่างนี้มันก็หมดเงินไปแล้วมันกี่หมื่นหรือ 40,000 50,000 จากนั้นจากหมอลำซื้อมาหมดกันเป็นแสนแต่มีเงินเข้ากระถิ่น 3,000 4,000 บาทเขาก็ถือว่าเป็นบุญพอเราจะไปพูดนายเขาก็ด่าหัวเอาเองหาว่าชิงจารีตหนีดของจะเป็นพระอรหันต์ซะแล้วเหรออะไรทำนองนี้เราก็ไม่รู้จะทำยังไงมันก็สูญเสียดุลยภาพแหละเพราะว่าได้สอนกันมาอย่างนี้ระบบมันเป็นมาอย่างนี้เฮ้ยในสมัยโบราณพระสอนอีกในภาคอีสานเนี่ยโอ้ยถ้าใครฆ่าหัวฆ่าควายเอาหัวมันลงวัดเด้อเอาหนังมันลงวัดในหัวมันต้องเอาเขาเอาหูมันพับมาตัดหูแค่คอเพราะหูมันก็ยาวเนี่ยหูควายหูวัวพับลงมามันก็ได้โอ้ยได้หลายกิโลเป็นเนื้อแค่คอที่หูพับมาก็เอาไปลาบเลือดซอยแสซกเล็กให้พระกินอยู่วัดโน่นหนักหนักเข้าพระก็เทศสอนต่อไปว่าเมื่อเวลาควายตายไปแล้วมันก็ขึ้นไปศาลาพันห้องไปหายมพบาลยมพบาลก็จะสอบสวนว่าใครฆ่ามึงก็บอกว่าคนเขาฆ่าไถนางอมงอมอยู่ปลดออกมาก็ฆ่าติดซะแล้วแล้วยมพบาลก็บอกว่าไหนลองเอียงหูดูสิเอียงหัวลงเพราะมันเอียงหูเอียงหัวลงน้ำไหลจอกออกจากหูบอกแน่พระท่านตรวจน้ำไม้ทานให้เร็วคนที่เขาฆ่าเขาเอาหัวลงวัดเขาเอาหนังลงวัดไปหุ่มกองเพลนเสร็จเรียบร้อยควายก็ตายฟรีไปคนฆ่าก็ได้กินลาบเลือดได้ขึ้นสวรรค์ไปพระก็ได้กินไปมันก็คุ้นเคยกันอย่างนี้แล้วพอเราจะมาบอกเขาว่าเลิกฆ่างัวฆ่าควายกันได้แล้วจะเอาบุญทีเนี่ยมันชิบหายไปวอดมันทำลายเศรษฐกิจเขาก็มาบอกว่าเราเนี่ยเป็นผู้ทำลายประเพณีอันดีงามพ่อแม่ทำมาแล้วร้ายชั่วโคตรทำไมเราจะต้องมาทำอย่างนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าถิ่มหีบเก่าข้องหลังถ้าเป็นภาษาอีโบราณอีสานเขาก็ทำด้วยกับเราไม่ได้หาว่าเราเป็นตัวอัปปีกาลกินีจังไรคนเท็จคนโค้งเกิดมาถิ่นหีบทิมคลองบ่เสือห้อยตาวาห้อยปูเข้าไปนั่นเห็นไหมล่ะนั่นก็เสร็จนี่คือระบบเราจะไปโทษเขาก็ไม่ได้ไปโทษเขาไม่ได้ระบบมันเป็นมาอย่างนี้สมัยนู้นกับสมัยนี้มันลักลั่นกันซะแล้วเจตนารมณ์คนละอันกันมันเป็นการรักษาไว้ซึ่งศาสนาวัฒนธรรมในยุคในสมัยซึ่งไม่เหมือนกันมาถึงสมัยนี้จะเอาอย่างนั้นไม่ได้เราก็เลยไม่รู้จะทำอย่างไรทีนี้เพราะว่าพระสมัยโบราณในแถบนี้สอนให้เขาเอาหัวลงวัดเอาหนังลงวัดมาห่มกองเพลนทีนี้เขาไม่เอาหัวเอาหนังเขาเอาเนื้อมันนั่นแหละลงมาวัดพระก็ต้องพ้อยท่านไปขึ้นเขาเอามานิดเดียวแต่เสร็จแล้วมันทำหลายมากเลยแต่วันนี้จะมีงานมีการบุญหน่อยบุญใหญ่บุญไกบุญกาได้ยินเสียงเครื่องขยายเสียงขึ้นโอ้ยงัวควายขนหัวลุกเป็นปุ่มเนี่ยกินกูขาดขาดปากมีเจ็บไผ่ได้จะตายนะมันเป็นอย่างนั้นให้ทำยังไงเนี่ยเราจะเห็นว่าระบบพูดถึงตรงนี้มันก็เกิดวิกฤตการณ์ทางวัฒนธรรมพอเราจะมาสอนว่าเรามาทำบุญกันอย่างถูกต้องแสวงบุญในเขตพุทธศาสนาเลิกได้แล้วสิ่งเหล่านั้นมันเป็นการทำลายเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมเรากำลังยากลงจนลงคนรวยเขากำลังรวยขึ้นเขากำลังนั่งหัวเราะที่จะกินตับกินไตเราอยู่เขากำลังเป็นนิกเรากำลังจะถูกนอกตายเขามาเชื่อเราซะแล้วขอให้ได้สนุกสนานไปวันวันวัฒนธรรมใหม่ฝรั่งเข้ามาทับอีแอนด์ริงบีเมอรีทูโปโลวีเมได้กินเข้าไปดื่มเข้าไปสนุกสนานเข้าไปมืออื่นนี่อาจจะตาย ต่เวลามันไม่ตามก็เป็นหนี้เป็นสินก็ไปหามาใช้หนี้ใช้สินหาไม่ได้ทางตรงก็เอาทางอ้อมหาทางอ้อมไม่ได้ก็เอาทางลับทางอ้อมมาเล่นการพนันให้มันเร็วๆเข้าได้มาทางลับไม่ได้ก็ไปลักศพตกหอขึ้นบ่ไปได้ดังใจนางนาเข้าก็เอาแล้วที่นี่เป็นโรคประสาทปั่มปั่มเปอร์หนี้สินมากขึ้นผูกคอตายกินยาตายเลยมันก็เป็นอย่างนั้นโง่ลงไปยิ่งกว่าสัตว์นี่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นมาพูดถึงตรงนี้ก่อนนึกถึงว่าเมื่อระบบมันเป็นอย่างนี้มันเคยชินแล้วจะเอากันอย่างทันทีทันใดชักชวนอวดต้านกลับคืนมาไม่ได้ถ้าหากเราไม่ร่วมแรงร่วมใจพูดถึงตรงนี้อาตมานึกถึงนิทานที่คนโบราณพูดเรื่องนาง12คนโบราณไล่สามว่าครอบครัวหนึ่งนั้นมีลูกมากถึง12คนแล้วก็อดอยากปรึกษากัน2ผัวเมียเขาเอ้ยจะมาอึดมาอยากแท้ลูกกันหลายกินต่างบนเรือกินเสื้อบ่อิ่มทำยังไงเนาะจะเลี้ยงลูกใหญ่โตมาถ้ามันไม่ได้กินมันจะไปลักศพเจ้าของชาวบ้านมันวุ่นวายนี่ไงเราจะทำยังไง2ผัวเมียก็ปรึกษากันเอางี้ดีกว่าลิงในป่ามันยังไม่ตายเอาลูกเรานี่ไปโพดเอาไปปล่อยในป่าลึกป่าดิบดงดำพอถึงปีหน้าฟ้าใหม่มาแล้วสินตอนนะปลาตอนไงเขาไม่ปลามันมาถึงจึงค่อยไปเรียกลูกเรามานี่ฉะนั้นเราก็จะตายไปกับมันเพราะเราก็ไม่มีกินสองผัวเมียก็พาลูกทั้งกระโจงนี่ไปในป่าเอาไปโทดไปปล่อยไว้เอาไปปล่อยไว้ในป่าก็ลักมาให้มันอยู่ในป่าลูกทั้งสองคนนี้มันก็ดิ้นรนกินเผือกกินมันกินผลหมากรากไม้ก็มันไปตามเมืองตามเหล่าจนชินจนคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมเป็นอยู่ในป่าเขาลำเนาไผ่พอถึงปีหน้าฟ้าใหม่เอาแล้วทีนี้ได้สิตอนหน้าป่าตอนไงเขาไม่ป่ามันมาถึงแล้วคิดถึงลูกเราเหลือเกินไปเถอะเท่าเอ้ยไปเรียกหาลูกเราในป่าก็ไปชวนกันไปหาลูกก็เลยไปพบลูกลูกเอ้ยพ่อแม่คิดถึงเหลือเกินกลับบ้านกลับช่องเราเถอะลูกไปกินข้าวกินปลาสนุกสนานในบ้านในเมืองฟังหมอร้องหมอลำกันเถอะลูกเอ้ยลูกมาไม่ได้เพราะได้คุ้นเคยกับสภาพอย่างนั้นซะแล้วลูกก็บอกว่าพ่อเอ้ยแม่เอ้ยคนแข็งพ่อหอยปลาคนขาพ่อหอยเขียดคนอยู่ก่อนพ่อเสียดไฟไส้ไปน้ำเจ้าบ่ได้เด้เป็นคนปลาคนดองคอกินหัวมันหมากไม้เผือกมันไปเถอะสิตอนนะปลาตอนไงเขาไม่ปลามันก็กินน้ำเจ้าบ่ได้แล้วเมื่อสะพอเอ้ยแม่เอ้ยเมื่อเสร็จลูกนาง12ไม่ยอมมาเป็นลูกคนในบ้านกลายเป็นลิงเป็นข้างไปเลยเดี๋ยวนี้พระทรงองค์เจ้าเหมือนพ่อเหมือนแม่สมัยโบราณปล่อยลูกปล่อยหลานไปตามเรื่องมจุให้เขาข่าวัวข่าควายเอาหนังลงวัดเอาหัวลงวัดหลังจากนั้นก็เอาเนื้อมันลงวัดลาบให้พระกินแล้วก็หลังจากนั้นก็บอกว่าตายไปแล้วงัวควายจะไปเยี่ยงหูน้ำไหลจอกมึงก็ได้บุญควายก็ตายฟรีไปไม่เป็นไรจงทำอย่างนั้นทีนี้มันก็เลยติดนิสัยลูกของนาง12พอมาถึงยุคนี้เราจะมาสอนใหม่มันไม่ดีการทำลายเศรษฐกิจสังคมงัวควายเป็นสัตว์มีบุญมีคุณไถ่ไร่ไถ่นาจะใจเจือใจดำฆ่าแม้แต่สัตว์มีคุณใหญ่ๆได้ต่อไปก็จะฆ่ากันเป็นผักเป็นปลาเลิกกันเถอะอย่าเลยอย่ากินเหล้าเมายาเลยอย่าหาหมอร้องหมอลำมาเล่นกันในวัดในวาบุญให้เป็นความสะอาดสว่างสงบเถิดเขามาไม่ได้เขารับไม่ได้เขาบอกว่านี่มันทิ้งหิดของประเพณีเขาเคยกับสังคมอย่างนี้ประเพณีอย่างนี้ระบบอย่างนี้มันก็เหมือนลูกนาง12ไม่ยอมกลับมากินข้าวกินปลากันอีกแล้วมีเรื่องหนึ่งละจะไปโทษใครก็ต้องโทษระบบตั้งแต่เก่าๆผ่านมาที่นี้จะแก้ไขได้ไม่ได้ทำไมจะไม่ได้พอมาพูดถึงอย่างนี้ก็มานึกถึงอีกเรื่องหนึ่งนางโมราจันทโครบนางโมรานั่นไม่ใช่เป็นคนชั่วช้าปาละเลวมาแต่กำเนิดแต่เนื่องจากว่านางโมราไม่มีใครสอนใครแล้วเป็นคนสร้างนางโมราว่าว่าฤาษีสร้างนางโมราขึ้นมาปั้นดีๆเสกขึ้นมาให้สวยงามแล้วก็ใส่ไว้ในพระองค์มอบให้ท้าวจันทโครบถือกลับบ้านบอกว่าอย่าเปิดตามทางนะไปถึงบ้านจึงเปิดพอไปถึงกลางทางจันทโครบบอกมันอะไรวะอยู่ในพระองค์นี่มันหนักๆอยากจะดูเหลือเกินขอเปิดดูสักหน่อยลิบลิพอเปิดขึ้นมาก็เห็นนางนอนยิ้มเพลนตาหวานเยิ้มอยู่ในพระอบนั้นแหมอย่างนี้จะเปิดมันทำไมล่ะรับรับหลอกก็เปิดมันหมดก็เลยเป็นอย่างไรเนี่ยเปิดมานางนี่ก็ชอบหนุกชอบใจพอใจจนทั้งคอรับพี่จ๋าย่อรักทูลหัวในที่สุดก็เป็นเมียผัวล้มตายจมหัวนั้นต่อมาอีกก็ไปเจอโจรไปเจอโจรก็โจรก็เห็นว่านางนี่สวยและนางนี่ก็ทำตาหวานใส่โจรอีกแหมเห็นไหมล่ะ เกิดความรู้สึกเอนเตอร์เทนเมนต์ไปอีกแล้วครับจอห์นในที่สุดก็เกิดการต่อสู้ราวีตีฆ่ากันขึ้นระหว่างผัวกับจอห์นผ้านุ่งหลุดลอยกว่าเห็นอวัยวะของโจรเอนี่มันดีกว่าของเก่าเรามึงก็เอาดาบให้จอห์นโดนฆ่าผัวตนเองก็เป็นเมียจอห์นต่อไปนี่คืออะไรจะถือว่านางโมลานี่ชั่วช้าสารเลวมาก็ไม่ได้ควรจะโทษฤาษีมากกว่าเพราะฤาษีสร้างนางโมลามาทำไมฤาษีสร้างปั้นนางโมลาให้สวยสดงดงามขึ้นมาได้แต่ทำไมไม่สอนธรรมะให้แก่โมลาลูกเอ๋ยโมลาลูกพ่อขอรักเจ้าอย่างโน้นอย่างนี้ลูกอย่าใจง่ายอย่าชอบใครง่ายๆนะลูกนะให้เข้าตามต่อออกตามประตูรักงวนสงวนตัวใครมาขอมาจีบอะไรง่ายๆเธออย่าใจเร็วด่วนได้อย่ามัวแก้ผ้าเร็วๆนะลูกก็สอนไปสิให้มีจริยธรรมอดกั้นอดทนนี่ไม่เอาสร้างนางโมลาขึ้นมาแล้วไม่สอนธรรมะให้แก่โมลาเลยแต่กลับเอาไปมอบให้จันทโครบแล้วก็ไม่สอนจันทโครบเพียงแต่บอกว่าอย่าเปิดตามทางเท่านั้นในที่สุดมันก็เป็นอย่างนี้หมายความว่าพระสงฆ์องค์เจ้าของเราไม่ได้สอนธรรมะอย่างถูกต้องดีงามมาแล้วจะให้ชาวบ้านก็เป็นคนดีมาพอถึงเวลาเดี๋ยวนี้บ้านเมืองเดือดร้อนวุ่นวายขาดศีลขาดธรรมเอาแล้วทีนี้จะมาให้เป็นแผ่นดินธรรมเป็นดินทองอ้าวโหมกระพือเข้าเหมือนไฟไหม้ฟางปีเดียวเลิกเลยมันก็เสร็จเองมันจะต้องค่อยเป็นค่อยไปอย่าเป็นฤาษีเหมือนโมราเลยอย่าเป็นพ่อแม่นางสิบสองเลยมาช่วยกันการช่วยกันในสมัยนี้พระเอาไม่อยู่ดอกต้องช่วยกันทั้งทางบ้านทางเมืองทีนี้มันก็มีปัญหาว่าการพัฒนานั้นมันไม่สมดุลกันไม่สมดุลกันเลยถึงจะเร่งรัดทุ่มเทด้วยเงินด้วยทองยังไงมันก็ไม่สมดุลเพราะว่าถ้าจะพัฒนาชาวบ้านต้องพัฒนาข้าราชการพัฒนาตั้งแต่รัฐบาลรัฐมนตรีลงมาเพราะบุคคลเหล่านี้เป็นผู้นำทางชุมชนถ้าพัฒนาบุคคลเหล่านี้บุคคลเหล่านี้จะมาพัฒนาบุคคลอื่นโดยเป็นผู้จัดสภาพแวดล้อมจัดสภาพเป็นอยู่จัดสภาพชุมชนอยากจะให้ชาวบ้านเลิกสูบบุหรี่เลิกกินเหล้าเลิกเล่นการพนันมันไม่ยากรัฐบาลเลิกออกหวยมารัฐบาลเลิกลงเหล้าลงยามาเอาสิกล้าทำไหมล่ะทีนี้ต้องเข้าใจกันต้องเข้าใจกันเดี๋ยวนี้พัฒนาของเราเร่งรัดทุ่มเทกันอยู่ในเวลานี้มีลักษณะที่น่าจะเป็นการจับจดไม่ค่อยถูกคือการพัฒนาสังคมในการพัฒนาสังคมนั่นไม่แต่ชนบทเราต้องพัฒนาให้เขาพึ่งตนเองได้การที่จะให้เขาพึ่งตนเองได้ต้องจับจดให้ถูกจุดที่จะพึ่งตนเองได้ก็คือองค์ประกอบต่างๆของชุมชนนั้นจะต้องได้รับการพัฒนาให้เจริญไปด้วยกันเพราะการที่จะพึ่งตนเองได้นั้นเขาจะต้องเกื้อกูลอาศัยซึ่งกันและกันหมายความว่าจะต้องพึ่งซึ่งกันและกันการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนั้นก็ไม่ใช่ว่าพึ่งตลอดนะต้องพึ่งตนเองการพึ่งตนเองนั้นก็ต้องให้คนอื่นพึ่งเราเราก็พึ่งคนอื่นด้วยมันจึงจะเกื้อกูลกันพระพึ่งรัฐบาลรัฐบาลพึ่งกันกับพระแล้วทั้งสองก็จะรวมกันเป็นการพึ่งตนเองนี่เป็นอย่างนี้ถ้าองค์ประกอบของสังคมหรือชุมชนแต่ละส่วนแต่ละองค์ประกอบจะเริ่มขึ้นมาด้วยกันแล้วเนี่ยมันก็จะสามารถพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันแอบอิงอาศัยกันไปมันก็พึ่งตนเองได้พึ่งองค์กรของตนเองพึ่งประเทศชาติของตนเองได้เดี๋ยวนี้จะมาสอนให้พึ่งตนเองแต่ไม่รู้จักสอนให้แอบอิงอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันมันก็เหมือนปากกับฟันเหมือนกับลิ้นที่ดุลอาหารให้เขาฟันเคี้ยวถ้าลิ้นไม่ดุลเข้าไปแขวมันจะเป็นหยำได้จังไรไม่ต้องอาศัยกันนี่ทำเดี๋ยวนี้เอามัวทำโจทย์แต่ที่ใดที่หนึ่งบางจุดจะมัวพัฒนาบ้านโน้นแผ่นดินทำบ้านนี้แผ่นดินทำจะยังอีกหลายหมื่นหมู่บ้านไม่พัฒนาโดยเฉพาะตัวรัฐบาลตัวรัฐมนตรีข้าราชการใหญ่ๆยังไม่แผ่นดินทำกับเรามันก็เกิดอาการรักลั่นกับทำให้เกิดปัญหามากขึ้นยกตัวอย่างเช่นองค์ประกอบของชุมชนในชนบทไทยของเราเนี่ยมีทั้งทางการศึกษาได้แก่โรงเรียนทางด้านประชาชนได้แก่บ้านทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมได้แก่วัดบ้านวัดโรงเรียนองค์ประกอบ3อันนี้ก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันแม้ว่าเราจะพัฒนาประเทศชาติไปได้มากมายแต่สำหรับในชุมชนชนบทแล้วพระก็ยังเป็นผู้นำอันดับหนึ่งของชุมชนอยู่นั่นเองยังเป็นบุคคลที่หนึ่งที่ชาวบ้านเชื่อฟังส่วนข้าราชการนั้นมันย้ายมันทายมันเทได้ยิ่งพูดกันไม่รู้เรื่องกับชาวบ้านบางทีย้ายจากปากใต้มาอีสานจากอีสานไปปากใต้พูดกันไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจวัฒนธรรมประเพณีอย่างนี้มันจะไว้ใจกันได้สักแค่ไหนใกล้ชิดแนบเนียนกันแค่ไหนนี่เราจะต้องรู้จักอย่างนี้ว่าเดี๋ยวนี้พระยังเป็นผู้นำทางชาวบ้านเพราะว่าพระเป็นคนท้องถิ่นและไม่ได้ย้ายไปไหนไม่มีใครมาย้ายพระถ้าท่านไม่อยากย้ายไปเอง ถ้าเราไม่พัฒนาทางฝ่ายวัดให้กลมกลืนพร้อมเพรียงกันกับบ้านและโรงเรียนแล้วเราจะประสบปัญหาครูก็ไม่ค่อยจะย้ายส่วนครูท้องถิ่นครูภาคใต้ก็ย้ายคืนภาคใต้ครูภาคอีสานก็จะขอเรื่องย้ายคืนมานี่ครูนี่ก็ยังอยู่กับบ้านของตนเองครูกับพระนี่ควรจะรู้จักกันมากๆใกล้ชิดกันเราก็จะแก้ปัญหาได้มิฉะนั้นเราจะประสบปัญหาเช่นว่าราชการอาจจะขอให้ชาวบ้านพัฒนานั่นพัฒนานี่แต่ทางวัดหลวงพ่อจะอวะก็มาเร่งรัดให้ชาวบ้านมาช่วยสร้างกำแพงมาช่วยสร้างเมนวัดซะก่อนมันก็ขัดกันไปคนละทิศคนละทางพระก็เป็นผู้นำชาวบ้านในเมื่อไม่รู้กันไม่เข้าใจกันก็ไม่มีความประสานกลมเกลื่อนกันปัญหามันก็เกิดขึ้นอันนี้เป็นตัวอย่างที่ว่าเราไม่ได้รู้จักการจับจุดองค์การแห่งการพัฒนาของชุมชนองค์ประกอบของมันต้องพัฒนาให้เคียงข้างที่อาศัยซึ่งกันและกันทีนี้ต่อไปก็ข้าราชการกับราษฎรปรากฏว่ามันมีช่องว่างห่างไกลกันมากโดยเฉพาะข้าราชการระดับบริหารนั้นในสภาพสังคมของเราที่พัฒนากันมาส่วนมากข้าราชการระดับบริหารเป็นผู้มีพื้นเพภูมิหลังต่างจากชาวบ้านทั้งโดยชาติกำเนิดถิ่นฐานบ้านช่องข้าราชการผู้หลักผู้ใหญ่เกิดอยู่ในเมืองในตลาดอาการศึกษาอะไรต่ออะไรก็ได้รับมาแบบในเมืองแบบตลาดแบบต่างประเทศเพราะฉะนั้นเกิดปัญหาว่าข้าราชการกับราชดรมักจะสื่อสารกันยากทั้งภาษาและความรู้คนหนึ่งพูดภาษาไทยคนหนึ่งพูดภาษาลาวพูดภูซับภาษาภูไทยภาษาย่อมันยังจะพูดกันไม่สนิทอะไม่เข้าใจภาษาและความรู้ความคิดก็ห่างไกลกันพูดกันไม่ค่อยเข้าใจซึ่งก็เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนายิ่งในระยะที่เราต้องอาศัยในการเร่งรัดต้องการเร่งรัดพัฒนาประเทศชาติด้วยการที่จะให้ข้าราชการมานำประชาชนให้พัฒนาไปได้เมื่อเกิดอุปสรรคข้อนี้แล้วก็เป็นไปได้ยากที่ข้าราชการจะพาประชาชนพัฒนาไปทีนี้ฝ่ายบ้านเมืองกับฝ่ายศาสนาก็มีความสัมพันธ์ที่ห่างเหินกันเกี่ยวข้องกันแต่ในพิธีกรรมเท่านั้นพอพิธีกรรมอ้าวคนนู้นมาจุดธูปจุดเทียนพอจะเทศน์ให้ฟังไปจ่อยไม่ได้รู้เรื่องกันเลยเนี่ยผู้บริหารประเทศไม่ค่อยรู้เรื่องวัดไม่เข้าใจศาสนาและกิจการศาสนาว่าเป็นอย่างไรซึ่งอันนี้จะเห็นได้ชัดว่าต่างจากสมัยราชาธิปไตยในสมัยพระเจ้าแผ่นดินเป็นใหญ่นั้นพระองค์มักจะรู้จักกิจการศาสนาเป็นอย่างดีเข้าไปเกี่ยวข้องกับพระกับเจ้ามีความสนิทสนมกับพระทั้งในทางส่วนของพระองค์และชีวิตประจำวันและในด้านกิจการของพระศาสนารู้และเข้าใจกันเป็นอย่างดีฉะนั้นก็ได้ประโยชน์จากองค์ประกอบต่างๆที่เอามาเชื่อมโยงกันในการพัฒนาประเทศชาติได้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวพระยังเป็นผู้นำที่โยงเมืองกับชนบทได้และก็มีส่วนที่จะเข้าถึงชนบทได้อย่างเต็มที่แม้ในปัจจุบันนี้แต่ในเมื่อทางฝ่ายรัฐบาลในปัจจุบันนี้เรามีปัญหาที่ว่าข้าราชการกับชุมชนชนบทนั้นไม่เข้ากันไม่ค่อยได้ไม่ค่อยรู้จักชนบทดูแล้วแล้วยิ่งมาห่างจากพระอย่างนี้อีกก็เลยยิ่งมีโอกาสน้อยที่จะเข้าถึงชุมชนเข้าถึงชนบทย้ายมาจะมาห่างจากพระคนที่รู้จักชุมชนรู้จักชนบทดีคือพระสงฆ์องค์เจ้าท่านไม่ได้ย้ายไปไหนท่านอยู่ตรงนั้นแล้วมาถึงก็มาห่างไกลกับพระอีกน้องก็จะย้ายเอาไปเอามายิ่งเข้ากันไม่ได้เป็นคนแปลกหน้าเป็นคนประหลาดกันไปเลยทีนี้ก็เลยไปกันใหญ่การสื่อสารระหว่างพระกับทางบ้านเมืองหรือผู้บริหารประเทศชาติเองก็ไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยเข้าใจกันอันนี้ก็นับว่าเป็นปัญหาที่เกิดมาจากการพัฒนาที่ไม่ประสานกลมกลืนกันในด้านวัฒนธรรมนี่เป็นอย่างนี้พอเห็นนั้นจะต้องมาพิจารณากันให้ดีว่าจะต้องช่วยกันประสานกลมกลืนกันทางบ้านทางเมืองทางราชการเป็นผู้จัดสภาพแวดล้อมภายนอกสภาพเป็นอยู่สภาพชุมชนทำยังไงชุมชนจึงจะไม่จิตแตกใจเพก็มาช่วยกันจัดทำยังไงอบายมุขจะหมดสิ้นไปทางบ้านเมืองจัดสภาพแวดล้อมอย่าเอาเลขมาขายให้เขาอย่าออกหวยมาดุบเลิกลอตเตอรี่ได้และทางพระสงฆ์องค์เจ้าก็ช่วยกันเทศช่วยกันแนะนำทางภายในจิตใจพาเขาพัฒนารู้จักพึ่งพาอาศัยจิตใจตนเองพัฒนาได้แล้วก็พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันสุดท้ายก็มันจะรวมเป็นการพึ่งตนเองในชุมชนของตนเองช่วยกันควบคุมพวกสื่อสารเครื่องบันเทิงอะไรต่างๆที่จะมายั่วยอมหมองเมาจิตใจที่จะทำลายจิตใจให้จิตแตกใจเพ่ทางข้าราชการมีอำนาจเต็มที่กบวงกบบอะไรมีก็ช่วยกันเพื่อจะให้จิตใจของมวลชนทั้งหลายเนี่ยไม่เร่าร้อนด้วยสิ่งเหล่านั้นเมื่อจะสภาพแวดล้อมดีแล้วทีนี้สภาพ เป็นอยู่ก็จะดีขึ้นและสภาพจิตใจภายในก็จะถูกอาบรดซึมซ่านด้วยศีลด้วยธรรมเอาศีลเอาธรรมเข้าไปก็ง่ายขึ้นเพราะจิตใจมันอ่อนโยนพูดง่ายๆมันก็เหมือนกับปลูกต้นไม้การจัดสภาพแวดล้อมกับจัดสภาพเป็นอยู่ก็คือการถางพวกวัชพืชอะไรต่ออะไรออกไปให้หมดซะก่อนแล้วก็มาพัฒนาโดยการขุดดินพรวนดินกำจัดพวกโรคที่จะมีอยู่ในดินนั้นนี่คือการพัฒนาภายนอกทีนี้พัฒนาภายในก็เอาเมล็ดพืชใส่ลงไปรดน้ำให้ปุ๋ยตามโอกาสนี่คือการพัฒนาภายในของตัวพืชเองพืชก็จะเจริญงอกงามนี่ต้องการจะปลูกพืชที่ดีป้าก็ไม่ทั้งว่าจะพืชอะไรโรครุงรังก็ปลูกลงไปปลูกแซมลงไปมันก็เกิดการขัดแย้งว่ามันสู้ยากไม่ได้มันก็ตายเท่านั้นเหมือนกับแผ่นดินทำแผ่นดินทองต้องการจะให้มีแผ่นดินทำแผ่นดินทองแต่คนไม่ช่วยกันจัดสภาพภายนอกโดยเฉพาะส่วนทางราชการซึ่งมีอำนาจมากมีราชการวันเสาร์วันอาทิตย์ไปกินเหล้าเมายาสมเลทีเมาอยู่ในคลับในบาร์ทะเลาะเบาแวงกันเนี่ยเป็นนี่เป็นสิ่งหนึ่งล้วนแต่ข้าราชการทั้งนั้นแล้วใครจะเป็นตัวอย่างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชบ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขข้าราชการเป็นพี่เลี้ยงของราชดรประชาชนทั้งหมดนั้นก็เหมือนน้องน้อยที่ข้าราชการออกโอบอุ้มเลี้ยงดูส่วนพระเจ้าแผ่นดินเหมือนพ่อท่านกล่าวว่าข้าราชการทั้งหลายเป็นพี่เลี้ยงของประชาชนพระทรงมีความประชาชนทั้งหลายที่เกิดมาในแผ่นดินในแว่นแคว้นของข้าเป็นลูกของข้าทุกคนจะต้องขึ้นสวรรค์ไม่ตกนรกหลังจากนั้นท่านก็ออกกฎหมายมามีพวกธรรมะมหาอมมาตย์อมมาตย์ฝ่ายธรรมไปเที่ยวสั่งสอนประชาชนแล้วก็ตอกย้ำเขียนคำสั่งสอน28องค์การใส่ในลักษณ์ศิลาจารึกรูปสิงโตยืนพังงาดไปเที่ยวตอกอยู่ทั่วอาณาจักรอันไพศาลประกาศให้งดเลิกพวกกิจกรรมการละเล่นเครื่องบันเทิงต่างๆพวกจำมะฉายาพวกเงาหนังหนังตะลุงสมัยก่อนเขาเล่นกันเรื่องภาพกองทัพช้างกองทัพม้าภาพเผาบ้านเผาเมืองภาพเข็นฆ่าพูดง่ายๆเรื่องสงครามจักรวงพระเจ้าอาโศกสั่งเลิกเล่นกันได้อย่างนี้มันทำให้จิตใจคนฮึกเหิมอยากจะเข็นอยากจะฆ่ากันอยากจะมีความเป็นใหญ่เป็นโตมันต้องมาเปลี่ยนใหม่ท่านบอกว่าภาพคบเพลิงที่ชูคบเพลิงเที่ยวเผาบ้านเผาเมืองในจัมมะฉายาภาพกองทัพช้างกองทัพม้าที่เข็นฆ่ากันงดพระเจ้าอยู่หัวปิยทัศน์ศรีผู้เป็นที่รักของปวยเทพประกาศออกมาให้เล่นใหม่เล่นอะไรเล่นภาพความเมตตาปาณีความไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันความเคารพเชื่อฟังพ่อแม่เอื้อเฟื้อสมณพราหมณ์เชื่อฟังครูบาอาจารย์ความอ่อนน้อมถ่อมตนจงเล่นอย่างนี้จงแสดงอย่างนี้เดี๋ยวนี้มีไหมล่ะในหนังเราในละครเราในทีวีของเราช่องไหนบ้างที่ทำอย่างนี้สอนแต่เรื่องดีๆเอาแต่นั่งเรื่องยอมได้ให้อภัยได้อดทนได้เดี๋ยวนี้ยอมใครไหมครับเห็นความอดทนเป็นความพ่ายแพ้ส่งเสริมกิเลสทั้งประเภทราคะโทสะโมหะดังกล่าวแล้วมันก็ยิ่งโหมกระพือกันใหญ่สภาพแวดล้อมเป็นพิษเหมือนจะปลูกไม้ลงในกลุ่มหญ้าเราจะปลูกพืชที่เรารักเราปรารถนาต้องการหมากต้องการผลแต่เราไม่ทำลายวัชพืชอื่นไปก่อนอย่างนี้มันก็เสร็จเลยเพราะเหตุนั้นหางบ้านเบืองแกต้องเข้ามาช่วยจัดสภาพแวดล้อมให้ดีงามการที่จะมาทำแผ่นดินทำแผ่นดินทองโดยให้พระกับคนสองสามหยิบมือเนี่ยตายเปล่าๆไม่ได้ประโยชน์เลยหมดสิ้นกันไปเปล่าๆถ้าอยากจะได้ผลเร็วก็ต้องทำกันอย่างนี้พระพุทธเจ้าของเราท่านสรุปว่าคุณนันเจตระมานานังอุชุงคัจฉันติปุงคโวสภาตาอุชุงคัจฉติเนเตอุชุงคเตสติเอวะเมวะมนุสเซสุโยโหติเซตสัมมาโตโซเจธรรมิกังจรติปะเควะอิตราประชาสัพพังรัฐถังสุขังเซติราชาเจโหติธรรมิโกเมื่อฝูงโคข้ามไปแล้วหัวหน้าโคมันข้ามไปก่อนหัวหน้ามันไปตรงๆลูกฝูงมันก็ไปตรงในหมู่มนุษย์ผู้ที่ถูกสมมติเป็นหัวหน้าเป็นข้าราชการเป็นผู้รักผู้ใหญ่ไปตรงตั้งอยู่ในศีลในธรรมมหาชนทั้งหลายก็ย่อมตั้งอยู่ในศีลในธรรมสัพพังรัฐถังสุขังเซติราชาเจโหติธรรมิโกแว่นแคว้นรัฐทั้งหลายย่อมประสบกับความโศกเมื่อหัวหน้าตั้งอยู่ในธรรมลูกน้องก็จะต้องตั้งอยู่ในธรรมในขณะเดียวกันตรงกันข้ามเมื่อฝูงโคข้ามไปแล้วหัวหน้าโคไปโคดลูกฝูงมันก็ไปโคดในหมู่มนุษย์ผู้ที่ถูกสมมุติเป็นหัวหน้าโคด ไม่ตั้งอยู่ในศีลในธรรมประชาชนทั้งหลายก็เป็นผู้ไม่อยู่ในศีลในธรรมวัฒนธรรมก็เกิดวิกฤตการณ์หลังจากนั้นก็สับพังลัทธังทุกขังเสติลัทธังหลายแว่นแคว้นทั้งหลาย